Aine mensis per ferriviam in Portugaliam agat veni, ubi appariciones tuas in Fatima investigavi. Solcoram octoginta milibus hominum se solvit, dixit mihi ateus, scientia induratus, domum non propter virginem, vel Deum sed propter UFO. Ego Fatimam peti et poenitentiam ingenibus feci. Sine pulvinaribus cruram excoriata sunt, pro Columbia, pro mundo, pro homine, domum praecipue, pro amore meo erga te, tunc primum meum Romanum scribe pam. Et quadam nocte te desperatam vidi, sulcis in facie tua signatis, tot lacrimis tanto fletu, cur tristis es quasi. Nemo amplius credit singul tiebas, quid facere possum quasi. Lege quintum decimum capitulum actum ex perectus sum mente illuminata. Fides mea necatrix redit, hortus quem tantum amavi et perditum credebam, oasis quem a flagellationibus protexit, quas perdecem annos in infantia mea passus sum. Teologo cui Deum definire quereba. Fides mea necatrix redi hortus, quem tantum amavi et perditum credebam, oasis quem a flagellationibus protexit, quas perdecem annos.